saha atu kasaha kuring kudu cumarita ngadakeun rasa kacinta nunyong kabna dada kamana atu kamana nyimpaikeun rasa katresna geus lawas hirup nyorang Kasono, kasono.